Ik heb een paar dagen geleden. Oké, dus kom jij gewoon daarheen om 8:30 zaterdag. En dan maandag en dan misschien ja, dinsdag ook dan nog. En dan zijn we klaar. Dan hebben we nog een klein klusje in maart en ja, dat is 30 september. Nu klusje beginnen ook hard, maar ik moest het laatste dop, het laatste darm doen. Ja. Ik ben er wel blij mee.